Michel Koenen met het NOS-journaal. Ahmed Massoud, de belangrijkste verzetsleider in Afghanistan, zegt in een interview met persbureau Reuters te hopen op vredesonderhandelingen met de Taliban, maar waarschuwt dat zijn troepen klaarstaan om het gevecht aan te gaan met strijders van de extremistische beweging. Massoud geeft leiding aan het laatste grote verzetsbolwerk tegen de Taliban. De rebellen hebben zich verschanst in de Pashmir-vallei ten noorden van Kabul. De afgelopen dagen hebben verzetsgroepen in de aangrenzende provincie Baghlan 3 districten heroverd op de Taliban. Een BBC-journalist zegt op Twitter dat de verzetstrijders zeker 300 Taliban-strijders hebben gedood. Op Schiphol is een chartervlucht aangekomen met 172 mensen uit Afghanistan aan boord. Dat meldt het ministerie van Defensie. En daarmee zijn vandaag in totaal zo'n 330 evacuees aangekomen op Schiphol. Nederland stuurt extra militairen naar Afghanistan om te helpen bij de evacuaties. Maar Defensie wil niet zeggen hoeveel het er zijn. Eerder vandaag meldden de autoriteiten dat 207 Afghaanse ambassademedewerkers en hun familieleden onderweg waren naar Nederland of al waren geland. En de groep wordt sinds gisteren verspreid over verschillende vluchten geëvacueerd. Het is nog onduidelijk hoeveel van hen inmiddels al in Nederland zijn. LHBTI-belangenvereniging COC roept Feyenoord op de brandstichting en bekladding van een sportschool in Rotterdam krachtig te veroordelen. Als de daders Feyenoord-supporter zijn, moeten ze een stadionverbod krijgen, vindt het COC. En vannacht werd brand gesticht bij de sportschool van de Roze Kameraden, de onlangs opgerichte Feyenoord-supportersvereniging van LHBTI'ers. Ook werd het pand beklad met anti-LHBTI-leuzen. In Friesland heeft de vele regen op een aantal plaatsen geleid tot wateroverlast vanmiddag. Bij de meldkamer Noord-Nederland kwamen veel meldingen over huizen en bedrijven waar het water binnen stond. Onder andere in Woudsend en Heerenveen stonden straten blank. Vanwege de overlast waren wegen naar Woudsend een tijdje afgesloten. Rond 4 uur vanmiddag werden de wegen weer vrijgegeven. In Heerenveen is volgens Weer Online 75 mm regen gevallen. Dat is wat er normaal in de hele maand augustus valt. En Josephine Baker wordt bijgezet in het Pantheon in Parijs. Dat is het nationale mausoleum waarin beroemde Fransen een laatste rustplaats vinden. De zwarte Amerikaanse Franse danseres trad onder meer op in het beroemde Folie Bergère Theater met voor die tijd zeer gewaagde optredens. Ze was vaak gekleed in een bananenrokje. En na de oorlog zette ze zich onder meer in voor de rechten van Afro-Amerikanen. En Baker, die overleed in 1975, is pas de 5e vrouw in het Pantheon. Het weer nog, te trekken nog wat buien over het land. Vannacht overal droog, het koelt af tot een graad of 12 met lokaal wat mist. Morgen droog en flinke zonnige periode. Het wordt dan 20 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Deze zomer in het Amsterdam Museum. 2 nieuwe tentoonstellingen. De Gouden Koets. Na 5 jaar restauratie te zien in een meerstemmige tentoonstelling. En Vrijdenkers. Van Spinoza tot nu. Over vrijdenken door de eeuwen heen. Bestel kaarten op amsterdammuseum.nl. Dat zal je net zien. Heb je net een huis gekocht in een rustige buurt? Bouwt de buurman uit tot aan je erfgrens. En hij maar zeggen dat gewoon kan. Gelukkig zijn er de advocaten van Brandmeester. Die helpen je voor een vaste prijs. Gewoon online op brandmr.nl. Brandmeester. Juridische hulp, maar dan slimmer. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Hallo ondernemers van Nederland. Als je zo knetterhard werkt als jullie, moet je niet vergeten ook knetterhard te ontspannen. Met de Eredivisie op ESPN Compleet bijvoorbeeld. Want sluit je nu een 3-jarig abonnement kleinzakelijk internet en tv van KPN af, dan kijk je ESPN Compleet 1 jaar gratis. En scoor je een hattrick, want je krijgt ook nog eens flinke korting en 2 super wifi punten cadeau. Kijk voor de voorwaarden op kpn.com/zakelijk. KPN, het netwerk van Nederland. StudyTube is het leerplatform dat medewerkers inspireert om aan hun toekomst te werken. Want hoe meer je medewerkers zich ontwikkelen, hoe meer perspectief jouw organisatie heeft. StudyTube, designed with your future in mind. Van een innovatief idee een app maken. Validation cycles, React Native, value propositions. Gelukkig is er een bureau dat het makkelijk maakt en alle disciplines verenigt. Kijk op fabriek.nl hoe wij verandering ontwerpen. Fabriek met QUE. Nu in het Lalique Museum. De Stijl. Theo van Doesburg en tijdgenoten. Met werk van Rietveld, Mondriaan, Kandinsky en Van der Lek. In de historische Hansestad Doesburg. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort wel weer alles. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Mieke van der Wij. Feyenoord en Go Ahead Eagles supporters scandeerden Hugo, hou je bek. En Hugo de Jonge zat er notabene zelf bij in die Kuip. Ik vind dat schokkend. Ik ben benieuwd welke maatregelen minister de Jonge morgen afkondigt. Als ik Hugo de Jonge was, dan wist ik het wel. Goedenavond, hartelijk welkom bij Het Oog. Zometeen komt Sylvana Simons van Bijeen. Hoe gaat het eigenlijk met die partij na de problemen met nummer 2, Quincy Gario? En in de formatieserie komt het onderwerp stikstof aan de orde. Er is een mini-brein gekweekt met ogen. Is dat eng of is dat juist goed en wat kun je ermee? Ik ga het vragen aan Hans Klevers, hij is hoogleraar moleculaire genetica. En tegen 12 uur spinvis met muziek voor het carillon van de Domtoren. Zometeen de positie van IS in Afghanistan, maar eerst het nieuwsoverzicht. Zondag 22 augustus. Nederland stuurt extra militairen naar Afghanistan om mensen te kunnen evacueren vanaf het vliegveld van Kabul. Ook hoopt Defensie dat andere landen meer buitenlanders meenemen. De boodschap aan andere landen om kisten zoveel mogelijk te vullen en daarmee te vertrekken. Want daarmee zul je versneld ook het vol zijn van het vliegveld kunnen oplossen. Maar dat is niet aan mij, dat wordt diplomatiek overlegd. Dat de situatie op het vliegveld nog steeds gevaarlijk en chaotisch is, blijkt uit het relaas van deze Afghaan die al dagen probeert weg te komen. I've been stuck here for the past two days. I'm trying to get in. I went to the Americans. They pushed me out. They kicked me out. I went to the Germans. They beat me out with the sticks. Anderen lukt het wel. Op Schiphol is vanochtend een vliegtuig met ongeveer 160 mensen uit Afghanistan aangekomen. Ze gaan naar een kazerne in de Zoutkamp in Groningen. Volgens het COA is daar inmiddels al een aardige groep opgevangen. Rond de 300 mensen zijn er dan bezig. Ruim 300. En dat zijn allemaal Afghanen zonder Nederlands paspoort? Ja, mensen die in Nederland nog een procedure ingaan. Grote wateroverlast in delen van Zuid-Holland en Friesland, zoals in Woudend. Woningen en deel van het industriegebied zijn onder water komen te staan. Regenen? Ja, dat wil niet weg. En dat komt steeds hoger. Het loopt het hier ons huis en bij de buren en de kelders vol. Maar dat is niets vergeleken bij wat in het oosten van Amerika is gevallen door tropische storm Henri. Van tevoren riep de gouverneur van New York mensen al op om voorzorgsmaatregelen te nemen. New Yorkers, please take this storm seriously. Please act responsibly. Er viel in New York 5 centimeter regen in een uur tijd. En dat is een record. Het corona-vaarwelconcert in Central Park moest worden afgebroken. It was all going according to plan. Until Barry Manilow started to sing. Move to somewhere indoors briefly, nearby. We hope to bring it back shortly and finish the whole show, okay? Maar er kwam niks meer van. Barry Manilow kon naar huis, net als het publiek. Deze mannen betaalden $700 voor VIP-kaarten. Je zou denken, die balen als een stekker, maar nee. It happens. En de vraag was, kon Olympisch kampioen Nick Kimman weer stunten? Want hij heeft nog steeds last van zijn knie. Maandag heb ik gebeld met de dokter, want we hadden nog MRI gemaakt. Dan zegt de dokter van, ik zou afraden om te starten, want die knie is nog niet rustig genoeg. Maar op het WK in Arnhem ging de BMX'er toch van start. Want, zo zei Kimman, rijden voor eigen publiek voelt hetzelfde als meedoen aan de Olympische Spelen. Het werd uiteindelijk een strijd tussen hem en de Fransman André. Rider is ready. Watch the gate. C'est parti. aardige start van Kimman hoor. En Sylvain André op zijn staart. Kimman, je démarre très fort comme d'habitude. C'est très très rapide. Kimman heeft 3-4 meter. Wat een verschil in snelheid met de rest. En heeft maar een half uurtje getraind in de afgelopen weken met al die huldigingen, talkshows en praatjes. Kimman, champion du monde 2021. Die Kimman, 3 weken na Tokio pakt hij weer het goud. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. Wat een ontzettende klasbak. Je sais pas quoi dire, c'est impressionnant. Clemens Peters, de krant van morgen. Corona heeft die kranten nog lang niet verlaten. De Volkskrant werpt de vraag op hoe gevaarlijk de lage vaccinatiegraad in sommige delen van het land is en of daar nog iets aan te doen is. Helma Ruijs van het RIVM denkt van wel. Niet bij de mensen die om religieuze redenen een prik afwijzen, maar zij denkt dat er nog veel twijfelaars zijn die om niet-religieuze redenen geen vaccinatie willen. Met prikbussen de wijken in werkt niet, zegt ze. Ik zie meer heil in persoonlijke gesprekken, bijvoorbeeld op speciale spreekuren bij GGD's en huisartsen. Het gaat volgens haar ook om een vertrouwenskwestie. Dat de vaccinatiegraad in bepaalde gebieden zo uitzonderlijk laag ligt, kan niet alleen aan religie worden toegeschreven. Daar speelt ook een laag vertrouwen in de overheid een rol. Topvoetballers hebben het na hun carrière nogal eens moeilijk om hun draai te vinden. Zo ook Brian Roy, eens een begenadigd dribbelaar, tegenwoordig een geharnaste complotdenker voor wie de ontkenning een tweede natuur lijkt te zijn geworden. Volgende maand staat hij voor de rechter, verdacht van het bedreigen van premier Rutte. Het AD probeert erachter te komen waar het misging. En er valt niet mee, want veel bekenden willen eigenlijk niets over Roy zeggen. Anderen spreken van een tragedie, van verkeerde vrienden, foute zakelijke beslissingen. En wat betreft die rechtszaak, die doet hij op Twitter af als onzin. Ik hoef helemaal niet voor te komen. Is een leugen. Minister Hoekstra onderzoekt of hij trustkantoren zal verbieden. Trustkantoren beheren brievenbusfirma's en leveren andere administratieve diensten aan buitenlandse bedrijven in Nederland. Ze moeten onder meer criminele geldstromen uit Nederland houden. Maar een aantal van die kantoren lapt de regels aan zijn laars. Daardoor blijft aan Nederland het imago van belastingparadijs kleven. Veel bona fide kantoren zijn uiteraard niet blij met een mogelijk verbod. Zij voeren als argument aan dat er dan helemaal geen toezicht meer is op buitenlandse geldstromen. Ja, en dat stond allemaal in het FD. Er is een DNA-spoor van de crimineel Ridouan Taghi gevonden op een kogelhuls die is aangetroffen na een moordaanslag in 2014 in Amersfoort, meldt de Telegraaf. Volgens de krant is het de eerste keer dat er een rechtstreekse fysieke link is tussen Taghi en een liquidatie. Wat wel een beetje jammer is voor het verhaal, is dat Taghi niet terecht staat voor deze liquidatie. Die is namelijk door het OM niet toegevoegd aan het Marengo-proces. Advocaat Wesky van Taghi is duidelijk in haar oordeel. Helaas wordt het dossier gevuld met meer van dit soort nietszeggend materiaal dat dan weer blijkbaar naar derden moet worden gelekt. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Ja, de laatste Every Brother is overleden. Don Everly, 84 was hij. Zijn broer Phil was al eerder gestorven. En dit was natuurlijk Wake Up Little Susie. Ja, sinds de verkiezingen in maart zit Sylvana Simons met haar partij bijeen in de Tweede Kamer. Dat weten we allemaal. En na een rumoerige zomer, waarin nummer 2 Quincy Gaat... Oh, shit, ze gaan eerst naar Laila. Ja, dat komt. Sylvana zit al tegenover mij, dus ik dacht, oh, ik ga eerst met haar praten. Sorry, Sylvana, je moet nog even wachten. Ik ga eerst even naar Laila. Want dat gaat namelijk over de positie van IS in Afghanistan. De Verenigde Staten houden in Afghanistan serieus rekening met de mogelijkheid van aanslagen van de terroristische groepering Islamitische Staat. Het Amerikaanse leger is daarom bezig alternatieve routes naar het vliegveld van Kabul op te zetten. En Laila Al-Zwaini, goedenavond. Dag, goedenavond. Ja, is Arabist. Ja, ik had je bijna overgeslagen. Erg, hè? Nee, joh, gebeurt wel eens. Hoe sterk is IS eigenlijk in Afghanistan? Nou, het eerlijke antwoord is eigenlijk dat niemand dat precies weet. Ze hebben sinds 2015 een offshoot in Afghanistan. Dat heet dan de IS Khorasan. Khorasan is een gebied dat deels in Afghanistan, deels in Iran en omliggende landen ligt. Maar ook in Pakistan hebben ze afdelingen blijkbaar. Dus die zijn sinds 2015 worden ze ook bestreden door de Verenigde Staten. Een van de eerste leiders was een Saoediër, die is gedood ook. En ze zijn dus wel door ook andere nederlagen sterk verzwakt. Ik zag toch wel een VN-schatting van de Verenigde Naties tussen 2000 en 4000 leden nog. Dat zou best veel zijn. En wel bekend is van ze dat ze vooral rond Kabul aanslagen pleegden. Ja. Hoe is eigenlijk die verhouding tussen IS en de Taliban? Je zou zeggen, ze delen hetzelfde gedachtegoed globaal. Ja, dat klopt inderdaad. En daarom zijn ze ook eigenlijk wel rivalen. Want ze willen allebei hun eigen, de ene de Emiraat, het andere het kalifaat oprichten. Het zijn allebei soenitische, extremistische groepen inderdaad. Maar toch zijn ze elkaars rivalen. En Taliban hebben echt in Afghanistan hun gebied. IS is dus inderdaad vanuit Irak en Syrië was bezig met een wereldwijd rijk. Dus ze hebben in zoverre, voor zover weer bekend is, geen banden met elkaar. En de Taliban proberen hen wel buiten te houden, voor zover bekend. Ja, voormalig president Trump sloot een vredesverdrag met de Taliban, waarbij ze dan beloofden dat ze niet zouden toestaan dat Afghanistan weer een uitvalsbasis zou worden voor internationale terroristen. Wat is zo'n afspraak waard? Ja, dan ga je ervan uit dat de Taliban inderdaad die in Doha hebben onderhandeld ook echt de regie hebben over al die verschillende Taliban-groepen, ook in de provincies. En die hebben dan ook weer allerlei netwerken en relaties met andere strijders, warlords en stammen. En dat is best ingewikkeld. Ja. Maar ook zou je kunnen zeggen dat ze Amerika toch zien als de ongelovige, de grote Satan. Dus wat is het waard om een afspraak te maken met zo iemand? Daar zou je eigenlijk eerder zeggen, dan laat je de Taliban op de Koran zweren of volgens hun eigen codes zo'n afspraak bezegelen. En ik denk niet dat dat gebeurd is. Dus waarschijnlijk hechten ze dan ook in dat islamitisch of Pashtunwali zeggen hun eigen code er niet zo aan. Nee, maar zou president Trump dat destijds dan ook niet geweten hebben? Dat de afspraak met hem niks waard is als ongelovige? Nou, ik denk dat wordt de afgelopen dagen wel veel gezegd, dat er best wel veel kennis is. Alleen dat wordt dan niet gebruikt. En ik denk dat hij vooral naar zijn eigen achterban keek, zo snel mogelijk weg. Ja. En ik heb er niet gezeten aan tafel, maar in alle opzichten is dat niet goed gegaan. Zijn er eigenlijk signalen dat internationale terroristen in de richting van Afghanistan afreizen? Nou, ik zag een interview met een voormalige vrouwelijke rechter uit Afghanistan, Najla Ayoubi, op Channel 4. En zij is in de eerste periode dat de Taliban er waren, was het wel. Maar ze is nu in de Verenigde Staten. En zij had begrepen, ze staat dagelijks in contact met vrouwenrechtenactivisten in Afghanistan nog. En zij zei dat ze hoorde dat er moslim-extremisten uit het Midden-Oosten al aan het afreizen zijn naar Afghanistan, omdat hen is beloofd dat ze Afghaanse vrouwen kunnen krijgen als bezit. Wie dat heeft beloofd, dat is onduidelijk. Maar er gaan echt wel hele vreselijke verhalen, hoor je nu. Ja, je hoort van alles. Maar dit, zij lijkt me wel een betrouwbare bron. En het geeft toch het succesverhaal van de Taliban. Dat heeft echt een enorme boost, geeft dat aan al die extremistische groepen. Al-Qaeda en andere IS-groepen. En in Mali, van als je dus 20 jaar volhoudt, dan lukt het dus. Dus in dat opzicht is het echt wel een aantrekkingskracht. Ja. De Taliban neemt de macht over. Nou ja, IS is nog aanwezig. En dan hebben we ook nog Al-Qaeda. In hoeverre is dat nog een machtsfactor in Afghanistan? Ja, volgens weer een schatting van de Verenigde Naties zouden er 400 tot 600 Al-Qaeda-leden zijn. Dat klinkt weinig. Ja. Ja, maar die zijn wel helemaal verweven met de Taliban, ook door huwelijken onderling. En die zijn wel in zoverre op goede voet. Ze hebben ook de Al-Qaeda-tak in Jemen, heeft hen ook echt gefeliciteerd. Alleen, het is wel zo dat de Taliban natuurlijk hun machtsbasis hebben verloren in 2001... omdat ze banden hadden met Al-Qaeda. En nu hebben ze het weer gewonnen zonder banden met Al-Qaeda. Dus als ze slim zijn, zouden ze toch die banden met Al-Qaeda een beetje achterhouden en laag houden. Dus, want ze weten, met Al-Qaeda komt Amerika weer terug. En dat is eigenlijk een beetje cynisch. Voor de vrouwenrechten en de mensenrechten zal Amerika, denk ik, niets doen. Maar als Al-Qaeda terug zou komen, misschien wel. Dus dat weten de Taliban. Ja. Goed, dankjewel Laila Al-Zwaini voor je commentaar. En we gaan dan nu wel door met Sylvana Simons. Die zit met haar partij bijeen in de Tweede Kamer. En ze had een rumoerige zomer, want nummer 2, Quincy Gario, die werd geschorst. En ze maakt zich natuurlijk ook op voor een nieuw politiek seizoen. Hartelijk welkom. Zullen we tutoyeren? Ja, heel graag. Ja, goed. we kennen elkaar nog een beetje ook uit de tijd dat je andere dingen deed. Ja, klopt. Presenteerde je met Ron Brandsteder een dansprogramma. Ja, nou, ik zal je vertellen. Ron Brandsteder en Mark Rutte hebben meer met elkaar gemeen dan veel mensen denken. Oh ja? Vertel eens. Ander keer. Okay. Goed, dan even nu naar de Kamer, want dat is nu je habitat. Die is eigenlijk nog met reces, maar je zou het niet zeggen. Na de afgelopen week met verhitte debatten over Afghanistan, is het vakantiegevoel al helemaal weg? Nou, ergens iets in mij hoopt nog steeds een klein beetje op vakantie, want het is er nog niet helemaal echt van gekomen. Ik heb gelukkig 5 dagen in de zon kunnen snoepen in de afgelopen weken. Maar dat is het dan wel voor de hele zomer. Want er is ontzettend veel dat onze aandacht vraagt. Natuurlijk vanuit de Kamer. En ook natuurlijk, zoals je al zei, binnen mijn partij. Ja. En Afghanistan, zullen we daar dan mee beginnen? We hebben een fragment uit een bijdrage van je deze week. Het willen uitzetten van asielzoekers om nieuwe vluchtelingen af te schrikken markeert een nieuw dieptepunt in de houding van dit demissionaire kabinet inmiddels jegens mensen op de vlucht. Ik vraag mevrouw Broekers-Knol daarom een onmiddellijke toezegging dat we helemaal geen Afghaanse vluchtelingen meer terugsturen naar dat land. Niet slechts voor 6 maanden, maar helemaal niet meer. Daaruit volgt logischerwijs ook een harde bevestiging van dit demissionaire kabinet dat alle vluchtelingen uit de regio hier welkom zijn en dat ze asiel zullen krijgen. Ja, toen ik dat hoorde, toen dacht ik, nou, waar pleit je nou precies voor? Moet Nederland iedereen opvangen die weg wil uit Afghanistan? Nou, dat kan helemaal niet. Nee. En ik denk ook helemaal niet dat iedereen die weg wil uit Afghanistan per se naar Nederland wil komen. Ik denk wel dat we als Nederland, ik vroeg 2 dingen eigenlijk. Ten eerste moet je de context van deze opmerking zien in het feit dat een week voordat het in Kabul zo ongelooflijk uit de hand liep, waarvan men zegt, daardoor is men overvallen. Iets wat wij als Kamer in meerderheid moeilijk te geloven vinden. Want wij hameren er al maanden op dat dit staat te gebeuren. Iedereen kon het aanzien komen. Een week voordat het zo uit de hand liep, heeft demissionair minister-president Rutte in Europa nog gepleit om Afghanen terug te kunnen sturen naar dat land. Ja. Nou, het was een week voordat het uit de hand liep ook al heel erg gevaarlijk. En het is nu extra gevaarlijk. Ja, dus in dat kader zei je dat? Ja, in dat kader vroeg ik dus niet te zeggen van, nou weet je, we sturen even een halfjaartje geen mensen naar Afghanistan terug. Mensen die hier al in de procedure zitten, heb ik het dan over. Ja. Maar we sturen ze gewoon niet terug. Nee, maar goed, iedereen kan natuurlijk niet hierheen komen. Nee, maar ik denk ook niet dat iedereen hierheen wil komen. Nee, wat ik ook niet. Waar ik wel van overtuigd ben, is dat we als Nederland een morele verplichting hebben om iedereen naar veiligheid te helpen. Daartoe hebben we ook een motie als bijeen ingediend en die is door meerderheid van de Kamer aangenomen. En daarnaast hebben we met een hele grote hoeveelheid partijen, meerderheid partijen in de Kamer, een motie ingediend die vraagt om specifieke groepen, waaronder de tolken, waar we al heel lang voor pleiten, maar ook andere mensen die voor Nederland gewerkt hebben, die in dienst van Nederland zichzelf eigenlijk in gevaar hebben gebracht om onze missiedaad te versterken, hetzij door ondersteunende taken uit te voeren. Ik vind dat je een morele verplichting hebt als je naar een land gaat en denkt dat je middels bommen en granaten democratie kunt brengen, dat als het dan zo ongelooflijk uit de hand loopt, je ook de morele verantwoordelijkheid hebt om mensen die zichzelf in gevaar hebben gebracht voor jouw missie, want daar gaat het natuurlijk over, dat je die moet willen helpen. Ja, ik denk dat ook heel veel mensen mensen daar wel met je eens zijn. Ik dacht wel, het is ook wel kenmerkend voor de politiek, toch? Van bijeen opkomen voor alle onderdrukte. Jazeker, want ik ben mijn bijdrage in dat debat bijvoorbeeld ook begonnen met het uitspreken van mijn medeleven. Dat doe ik nu eigenlijk opnieuw naar mensen uit de Afghaanse diaspora in Nederland. Die hebben we natuurlijk ook. En het gaat over van alles in het nieuws, maar het gaat zo ontzettend weinig over die persoonlijke verhalen die mensen hier in Nederland ook treft. En bijeen is wel een partij die altijd probeert te kijken naar, laten we niemand achter, vergeten we niemand. Iedereen doet ertoe, iedereen mag erbij horen. En het is fantastisch dat we partijen hebben die zeggen, ik maak me druk over de middenmoot en over de populaire standpunten. Mm-hmm. Maar ik vind dat er ook altijd oog moet zijn voor die groepen die vergeten worden. Ja. Je hebt veel lof gekregen, hè, voor je optredens in de Kamer. Niet van iedereen natuurlijk, maar goed, in ieder geval wel voor je drive. Voel je inmiddels als een vis in het water daar? Ja, het is heel gek, want ik moet je heel eerlijk zeggen dat het is nog steeds de spannendste microfoon ever. En jij refereerde net al even aan een periode in mijn leven waarin ik altijd achter een microfoon zat en ook wel voor... Ja. Weet ik veel, 80.000 man in Ahoy of zo. Maar de microfoon in de Tweede Kamer is toch altijd wel een hele spannende om naartoe te lopen, je bijdrage te doen, geïntrumpeerd te worden. Dus ik hoop mezelf daar nog steeds echt wel in te verbeteren. Maar ik ben wel ontzettend blij dat... Je voelt je er wel lekker? Het klopt, het is het juiste podium voor mij gebleken. Okay. Goed, nou dan even dat nieuws van deze zomer. Hè. Er was een hoop gesodemieter met Quincy Gario, de nummer 2 van de partij. Die werd geschorst, want er waren diverse klachten over zijn gedrag. Daar is onderzoek naar gedaan. Het partijbestuur heeft hem dus geschorst. Nou heeft Gario daar weer beroep tegen aangetekend. Dat loopt nog. Hoe gaat dat nou verder? Volgens de regels is het zo dat als hij zijn beroep indient, er een nieuwe ledenvergadering uitgeroepen moet worden. Het bestuur is nu druk met de organisatie daarvan. En dan zullen de leden... Wanneer komt dat? Nou ja, dat weet ik nog niet. Er is nog geen datum bekend. Maar dan zullen de leden zich dus gaan uitspreken over deze kwestie. En dan hoop ik dat we het toch wel snel achter ons kunnen laten. Want het is... Maar betekent dat dan dat hij geschorst wordt? Als de meeste leden daarmee eens zijn, dan wordt hij geschorst. En dan kan hij ook niet meer, laten we zeggen, eventueel jouw plek innemen. Mocht je om wat voor reden dan ook die niet meer kunnen beslissen. Als mensen denken dat dat enigszins een rol speelt. Kijk, de kieslijst is de kieslijst. Dus als ik morgen onder de tram kom, wat er ook gebeurt, hij staat op nummer 2. Dus dat heeft niets te maken met die schorsing. Dus dat is, er is hier en daar zoveel moeite gedaan om misverstanden te verspreiden. Dat staat totaal los van elkaar. Dat speelt gewoon helemaal geen enkele rol. Nee, wat een rol speelt, en dat is natuurlijk wat voor veel mensen, merk ik, best lastig is te verteren, en voor mijzelf eigenlijk ook wel, is dat we gewoon een significant aantal, 16 mensen, 15 plus hijzelf, melding hebben gemaakt van misstanden die zij hebben ervaren. En daar moet je dan wat mee als partij. Nou ja, er was natuurlijk een hoop onrust daardoor in de partij. Toch? Kijk, op het moment dat, weet je... Er waren ook een heleboel mensen die hun steun uitspraken voor hem. Ja, nadat dat nieuws naar buiten is gekomen. En sommigen zeiden dat het een racistische daad was. Nee, ja, ik heb gelezen, hoor. Ik heb ook heel veel gelezen. De zwarte man was geschorst door witte mensen. Het ging er heel fel aan toe. Nou ja, dat las ik. Nou ja, weet je... Ik heb als partijleider eigenlijk meteen gezegd, op het moment dat er zo'n groot aantal mensen is dat zegt, ik constateer iets en ik ben een vrijwilliger bij een politieke partij, maar ik durf niet naar vergaderingen te gaan, of ik voel me niet vrij om te zeggen wat ik wil tegen sommige mensen, dan moet je dat gewoon heel serieus nemen. En ik ben heel blij dat het bestuur dat gedaan heeft. Mm. Ik vond het zelf heel erg jammer. Je vroeg al eerder over vakantie. Ja. Op mijn eerste vakantiedag, mijn eerste poging tot vakantie, sloeg ik de krant open en werd ik geconfronteerd met dit nieuws dat we eigenlijk als partij natuurlijk gewoon intern hadden willen behandelen zoals dat hoort, zoals je dat gewoon netjes doet. Ja. En dan werpt dat eigenlijk wel een smet op al het mooie werk dat we in de Kamer doen en alle lof die we daarvoor krijgen. Dat begrijp ik, dat je daarvan van baalt. Ik vroeg me wel af in hoeverre onder dit meningsverschil, deze kwestie een meningsverschil zit over de koers van de partij. Nou, ik ben blij dat je dat vraagt. Het is heel simpel. We hebben onze kieslijst gepresenteerd vorig jaar zomer. In november zijn de eerste klachten gekomen. Daar is een traject aan, is daarop gevolgd zoals dat netjes hoort. En op enig moment is dat nieuws gedeeld en is dat op straat komen te liggen. Dat heeft dus niets te maken met meningen. En het doet mij elke keer een beetje verdriet als mensen het wegzetten als een conflict of meningsverschil, want daarmee gaan we voorbij aan de pijn. En nou ja, wat 16 mensen, inclusief meneer Gario, hebben meegemaakt ten tijde van zo'n onderzoek en alles wat er speelde. Dus het gaat niet om een conflict, het gaat om een... Het gaat dus niet om een meningsverschil over de koers van de partij? Nee. Nee, oké. Okay. Nee, dat was de vraag, want ja. dat denken mensen misschien. Ja, en dat vind ik heel pijnlijk, want het gaat over 16 meldingen van verschillende mensen die zeggen van, er speelt iets en daar wil ik graag over spreken. En dat moeten we echt heel serieus nemen, vind ik. Ik hoop dat het op een of andere manier opgelost wordt. Is er iets wat je jezelf in deze kwestie verwijt? Nou, ik heb daar overal uitspraken gedaan richting mijn leden als partijleider. En ik vind dat ik dat ook daar moet doen, namelijk als... ik zei het al, november komen er klachten. Misschien hadden we daar eerder aandacht aan moeten besteden. Eerder harder moeten optreden. Maar wat we geprobeerd hebben is continu in gesprek blijven. Spreek je nog wel eens met Gario? Nee. Niet meer? Oké. Okay. Nee, het zou kunnen. Nee, maar daar is op dit moment blijkbaar geen aanleiding toe. Wat ik hoop is dat we inderdaad dit als partij zo snel mogelijk achter ons kunnen laten. Maar vooral dat mensen zien dat het werk dat we in de Kamer doen en dat we als landelijke beweging doen en dat we de komende gemeenteraadsverkiezingen mee gaan doen in 8 nieuwe gemeenten. Dat zijn mooie berichten en dat zegt heel veel over hoe ons gedachtegoed en onze missie eigenlijk zich aan het verspreiden is. En dat maakt me heel gelukkig. Ja, want als we vooruitkijken, waar gaat BIJ1 zich op focussen de komende politieke seizoen? Nou, natuurlijk komen de gemeenteraadsverkiezingen eraan. Dus lokaal gaan we heel veel aandacht besteden in die gemeenten. Almere, Delft, Haarlem, Amsterdam, Rotterdam, Arnhem, dat zijn er best wel een aantal. En in de Kamer begin ik dit semester, zeg ik maar eventjes, mijn deelname aan een nieuwe... het is eerst een tijdelijke tijdelijke onderzoekscommissie parlementaire onderzoekscommissie voorbereidt. Ja. En die gaat echt specifiek over dienstverlenende uitvoeringsinstanties en fraude. En dat is zeer actueel gezien alles wat we leren over de toeslagenschandaal, over Groningen, over de IND, over de COA, over de UWV. Nou ja, al die. Dus dat is echt waartoe BIJ1 is opgericht. En verder ben ik gewoon nog heel erg bezig het vak te leren. Ik heb één zetel. Ik moet ontzettend veel leren, ontzettend veel lezen. Wat is de mores? Wat zijn de geschreven en de ongeschreven wetten en regels? Genoeg om er tegen te verzetten en op gepaste tijden aan te houden. Ja, nog even die formatieonderhandelingen. Nou, GroenLinks en PvdA gaan daarin samenwerken. Misschien komen ze samen in het kabinet. Zou je daar blij mee zijn? Voor mij zou het heel goed zijn. Ja. Ik zit niet bij een van deze twee partijen, maar voor BIJ1 zou dat goed zijn. Oké. Okay. Dankjewel, Sylvana Simons. En veel succes het komende politieke jaar. Dankjewel. En ik hoop dat de boel oplost. Zeker, dat gaat gebeuren. Yo. Qu'à part moi-même, personne n'a jamais pris dans ses bras. Ça vous étonne, mais c'est comme ça. Elle avait de l'amour pour vous. Melody Nelson. Mais elle en avait. Ses jours étaient comptés, 14 automnes et 15 étés. Un petit animal, que cette Melody Nelson. Une adorable garçonne et si délicieux enfant. Que je n'ai connu qu'un instant. Oh, ma mélodie, ma Melody Nelson, aimable petite conne. Tu étais à condition sine qua non. Ja, het kan natuurlijk alleen maar Serge Gainsbourg zijn en Jeanne Brucken. En dit keer met Ballade de Melody Nelson. In het oog behandelen wij deze periode een aantal urgente problemen in de samenleving die onderwerp van gesprek zullen zijn tijdens de formatie. En vanavond zoomen we in op de stikstofneerslag. En we kijken daarbij wat specifieker nog naar het gebied de Veluwe. Roland Bobbink is stikstofdeskundige bij onderzoekscentrum BeWare van de Radboud Universiteit Nijmegen. Hartelijk welkom, fijn dat u in de studio bent. Dank u. Ja, we hebben het heel veel over stikstof. Toen dacht ik, ja, wat is het eigenlijk? Ik denk dat heel veel mensen dat misschien wel helemaal niet weten. Nou ja, stikstof is natuurlijk, het is een element. Ja. Het is eigenlijk heel algemeen in de wereld. Hè. In de lucht hier zit 80% stikstof, gas, N2. En dat is eigenlijk helemaal voorkomen in ert. En daar gebeurt eigenlijk niks mee. Dat ademen we in en ademen we weer uit. Maar je hebt ook een vorm van stikstof, reactief stikstof. En dan wordt het bijvoorbeeld ammonium of nitraat. Dan heb je een chemische verandering. En dat is een hele essentiële stof voor planten groeien. Want daar bouwen planten aminozuren op. En dat zijn de bouwstenen van eiwitten. Ja, maar die hoge stikstofuitstoot, wij lezen altijd, het is niet goed. Nee, dat klopt. Het is niet goed. En waar komt het door? Waardoor de industrie? Het komt door twee dingen. Het komt door verbranding van fossiele brandstof. Daar komt stikstofoxides in de lucht. Dat is de industrie, maar ook met name nu het zware vrachtverkeer, de diesels. En het komt uit de landbouw als ammoniak. Is dat de grootste vervuiler, de landbouw? In Nederland is uit de landbouw de grootste bron van reactief stikstof wat naar de natuur gaat. Ja. En als je nou kijkt naar heel Europa, hoe is Nederland dan een grote vervuiler? Een grote vervuiler, ja. Al is het maar natuurlijk een klein oppervlak. Jawel, maar goed, relatief gezien dus. Ja. Een hele grote vervuiler. Ja. En is het nog in bepaalde regio's erger dan in andere? Het is in Nederland het meest in het oosten, in het zandgebied. Drenthe, Overijssel, Gelderland, Brabant. Waarom dat waarom in het zandgebied speciaal? En dat is omdat daar heel veel, daar zitten heel veel intensieve veehouderijen. Oh, dat is het. En daar wordt heel veel intensieve vee. En die ammoniak, die stikstof, die reactieve stikstof, komt uit de mest. Ja. Vandaar, en daar zitten de meeste bedrijven vrij dicht in de buurt. En daarom is daar de stikstofdepositie, dus die neerslag uit de lucht, is daar het hoogst. En wat voor effect heeft die op de natuur? Ja, eigenlijk, dus aan de ene kant is het dus wel goed voor planten. Ja, sommige planten, dat is eigenlijk een van de medailles. Stikstof is eigenlijk, of tenminste reactief stikstof, ammonium of nitraat. Ja. Dat is een plantenvoedingsstof. Dat betekent dat planten daar harder van groeien. Dus in alle natuur is stikstof nodig in die vorm. Maar als er nou heel veel van komt, dan gaan er een paar soorten van profiteren. Heel veel grassen gaan heel hard groeien. Of bramen in bossen of vlier bijvoorbeeld. Die gaan dan heel hard groeien. Waardoor ze het licht wegnemen van de kleine plantjes die eronder staan. En dat verschijnsel, dat is een heel sluipend proces. Dat heet vermesting. En daardoor wordt het steeds homogener. Met steeds minder soorten planten. Maar één of twee soorten die juist heel hoog worden en heel hard gegroeid zijn. En dan verzuurt de bodem. Ja, dat is een ander neveneffect, een heel sluipend effect. En dat is vooral als die hoge neerslag van stikstof al heel lang duurt. Wat het geval is in Nederland, hè, dus al vier decennia hoog. Dan gaat de bodem steeds zuurder. En dat treden eigenlijk twee dingen heel daarbij op. Dan komt er steeds meer giftig aluminium vrij in de bodem voor planten. En dat is toxisch, zowel voor plant als dier. Maar dan spoelen er ook allerlei stoffen uit. En met name calcium en kalium en magnesium en microelementen. Die worden, omdat het zo zuur wordt, dan spoelen die uit de bodem. En die zijn dan niet Hoezo meer beschikbaar voor planten. Hoezo ja, die gaan omdat het in Nederland regent het meer. En waar gaan ze dan heen? Naar het grondwater. Oké, okay. En dan gaan ze gewoon naar via de rivieren. Het water worden ze afgevoerd. Ja. Goed, even naar die Veluwe. Ja. Ik heb beloofd dat we in zouden zoomen op de Veluwe. Hoe kan je het daar zien? Nou, wat je eigenlijk al verschillende zaken. Het is bijvoorbeeld ook zandgrond, op de heide, hè? Kan je het bijvoorbeeld zien aan twee zaken. Er zijn hele stukken heide die daar is, als het ware, één soort heel hard gegroeid en die is vergrast. Die zijn helemaal groen geworden van één grassoort en zijn de heideplanten heel erg achteruit gegaan. Een andere is van de paarse heide, die kent u waarschijnlijk ook wel van op de Veluwe. Op dit moment bloeit dat fantastisch, ja, heb ik begrepen. De heide zelf bloeit fantastisch, dat klopt. Maar eigenlijk alle andere planten die daartussen stonden, heel veel gele bloemen en blauwe bloemen en lila bloemen, er stonden 30, 40 jaar of 50 jaar geleden heel veel soorten planten nog tussen. En die zijn eigenlijk allemaal weggegaan door die verzuring. Dat is een van de redenen wat je ziet. Maar dus die heide heeft daar niet zoveel last van dan? De heide zelf kan er redelijk goed tegen, okay. Want dat is een soort die aangepast is aan zure bodems. Ja, ja. Maar er is nog wel één probleem voor de heide. Doordat er zoveel stikstof is en het is zoveel zuur, dan is die chemische kwaliteit van die heide veel minder goed geworden voor dieren die heide opeten. En daardoor zie je bijvoorbeeld ook dat ze steeds veel minder fauna, dus de kleine beestjes, maar ook veel minder heidevogels en zo aanwezig zijn op de heide. Ja, want als die kleine beestjes er niet meer zijn, zijn er ook geen vogels meer, want die eten die kleine beestjes op. Ja, het is natuurlijk nooit helemaal absoluut. Nee, hè? Maar goed, ik probeer het. We moeten het een beetje versimpelen natuurlijk. Is het, we zitten nu, het is nu 11:40, maar goed, is het 11:55 of is het 11:55? Als het gaat om het oplossen van dit probleem. Nou ja, voor bijvoorbeeld eikenbossen op de Veluwe is het denk ik echt 11:55. Je ziet daar op heel veel stukken dat de bomen al aan het afsterven zijn. De ondergroei is heel arm aan soorten. Dus ook heel weinig fauna in die ondergroei. En de paddenstoelen die in die bossen kenmerkend waren en die met die bomen samenleven, zijn ook ernstig achteruit gegaan. Dus als daar die stikstofneerslag niet heel, heel snel naar beneden gaat, dan is het denk ik binnen een paar jaar echt bekeken. Dan vreest u het ergste. Ja, dan vrees ik het ergste. En dan komt het niet meer terug. Dan is het niet meer terug te draaien. Is natuurlijk nooit zo. Dan hou je alleen maar soorten over die heel erg aan die omstandigheden zijn aangepast. Dus het is heel soortenarm. En dan kan je het proberen te herstellen natuurlijk. De bodem weer minder zuur te maken. Je kan bijvoorbeeld zorgen dat die stoffen die uitgespoeld zijn, die kan je terug gaan brengen. Je kan planten terug gaan brengen. En daar hopen dat de dieren ook weer komen. Wat voor spul kun je daar dan op strooien dat weer een beetje de goede kant op gaat? In sommige stukken gebruiken ze wel eens kleinschalig rond planten die bijna uitsterven. Gebruiken ze kalk, dat maakt minder zuur, dat gebruiken boeren ook. Maar wat ze nu in de laatste jaren aan het proberen zijn, wat nog niet zeker is of het ook helpt in die bossen, is dat gemalen stenen. Dat is eigenlijk, dat heet steenmeel. Dat kan je ook kopen voor biologische landbouw. Dat strooien ze dan uit. En uit die stoffen die ze uitstrooien, komen dan die stoffen weer vrij die verdwenen zijn. En zo probeer je dan die bodem weer, zeg maar, te vitaliseren. Is dat gewoon labwerk? Of zegt u, ik vind toch echt... Ik vind het geen labwerk. Maar je moet, als je niks doet aan die stikstofdepositie, dan is het inderdaad dweilen met de kraan over. Ja. Je moet dus twee dingen doen. Je moet heel, heel snel zorgen dat binnen 4-5 jaar die stikstofneerslag heel erg veel minder wordt. Maar dat je ook tegelijkertijd alvast bossysteem, die heidesystemen, meer veerkracht geeft om daarna snel te herstellen. En plakjes eraf heb ik ook wel eens gelezen. Ja, maar dat gaat in een bos niet, hè? Oh nee. Heeft u wel eens een plakje bos eraf gehaald? Nee, plaggen of zo. Ja, plaggen, dat hebben ze op heide heel veel gedaan, dat klopt. Met name tot eind jaren 90. Ja. Maar het probleem was, dan hou je wel heide over, de heideplanten. Ja. Maar heel soortenarm en heel zuur. Ja. Dus daar zijn ze mee gestopt. Goed, dit is een serie over de formatie. Tot slot, wat moet er nou gebeuren? Wat moet er in die formatie afgesproken worden om dit probleem te tackelen? Ook al is het dan 11:40. Ik denk, het gaat over 4 jaar, dat ze proberen in de komende regeerperiode te zorgen dat de stikstofdepositie met minstens 50-70% naar beneden gaat. Dus, wat moeten ze doen? Dat betekenen dat de veestapel omlaag moet en dat er veel schonere landbouw plaats moet vinden en ook minder emissie vanuit dieselauto's. Ja, eigenlijk weten we het wel, hè? Ja, het is een kwestie van keuzes. Je moet eigenlijk naar meer ecologische landbouw, waar de boeren wel geld aan kunnen verdienen, maar waar minder stoffen vrijkomen die naar de natuur, maar ook op mensen invloed kunnen hebben natuurlijk. Nou, ik hoop dat ze geluisterd hebben. Hè? Ja, dat hoop ik ook. Hartelijk dank, Roland Bobbink van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Dank over uw stikstofcollege. That's cold and bleak. You want to be a warrior, be vulnerable and be weak. You you want to be a warrior, listen to your drum. You want to be a warrior, maybe help someone. Yeah, yeah. Want to be a warrior, put away the fist and sword. You want to be a warrior, carry kindness in your words. You want to be a warrior, watch the eagle above. You want to be a warrior, just do everything for love. Yeah, yeah, yeah, yeah. Want to be a warrior? Want to be a warrior? Luca Bloom was dit met het nummer Warrior. Ja, het is een hele wetenschappelijke uitzending. Mijn gast Hans Klevers die zei het al. Dit volgende onderwerp dus ook. Want wetenschappers in Duitsland zijn erin geslaagd een menselijk brein te kweken met een paar ogen. Een nieuwe ontwikkeling. Geen volwaardige ogen, maar hele primitieve ogen. Die kunnen wel licht ontvangen en signalen doorgeven. En ik ga eens vragen, wat hebben we aan dit soort onderzoeken? Hans Klevers, hoogleraar moleculaire genetica van de Universiteit Utrecht. Hartelijk welkom. Goedenavond. Ja, hoe moet ik me dat voorstellen? Laten we daar eens mee beginnen. Een mini-brein. Hoe groot is dat, een mini-brein? Een mini-brein is, het woord zegt het al, heel klein. Ja, maar wat is klein? Twee centimeter? Is, het is een millimeter of 2-3. Zo klein? Je kan het met het blote oog, met het echte blote oog kan je het zien. Maar onder de microscoop zit er heel erg veel in, wat lijkt op echte hersenen. En waarom... Dus moet ik even uitleggen hoe ze gemaakt worden. Ja, doe maar. Ja. Nou, van stamcellen. En wel hele bijzondere stamcellen. Dat zijn de stamcellen, noemen wij embryonale stamcellen, die in mijn geval 65 jaar geleden een paar dagen bestaan hebben, vlak na de bevruchting. En dat is een klein klompje cellen die het hele lichaam bouwen. Bijvoorbeeld die na IVF zijn overgebleven. Ja, ja, dat zijn typische cellen die hiervoor gebruikt worden. Nou, die maken normaal een hele lange reis door en met allerlei afsplitsingen, waardoor ze darm of lever of oog of hersenen kunnen worden. En dat wordt in het lab nagebootst. Die cellen, die kan je oneindig doorkweken als stamcellen. Dan heb je een soort heel Holland bakt protocol maak je door, waardoor je die cellen als het ware, die stamcellen, dezelfde reis laat maken die die cellen zouden maken in de ontwikkeling van een foetus, van een embryo, op weg naar hersenen. En wat deze Duitsers niet gedaan hebben... Wat heeft heel Holland bakt daar nou mee te maken? Het is in het laboratorium. In het laboratorium zijn we altijd druk. Dus schenken we heel veel met dingen. En het is echt een heel ingewikkeld protocol. Oké. En dan kan je dus een heel mini-breintje maken. En dan, als dat allemaal goed lukt, dan eindig je, dat is wat deze Duitsers nu gedaan hebben, met een klein klontje weefsel, wat lijkt op een stukje hersenen. Dat heet een diacephalon. En met twee oogjes. Dat komt dus al. Ja, nu zijn er dus die ogen in. Dit was aanleiding voor een wetenschappelijk artikel. Dus dat betekent dat dat heel bijzonder is en nieuwswaardig, dat er nu ogen ingekweekt kunnen worden in dat mini-breintje. Ja, ja. Nou, dat kon voorheen niet. Een oog is ook weer heel erg complex. Ja. Wat al wel een aantal jaren kon, was het netvlies. Dat is eigenlijk aan de binnenkant van de achterzijde van het oog waar het licht opvalt. En het licht wordt dan vertaald in stroompjes die naar je hersenen gaan. Dat netvlies, dat kon al wel gemaakt worden uit stamcellen. Maar wat deze mensen nu kunnen, is die kunnen... En ik denk dat ook de foto's die erbij zaten wat iconisch waren. Want je ziet nu een klein stukje hersenweefsel met twee oogjes. Want twee van die zwarte, van die donkere puntjes. Ja, want er zit pigment achter het oog om te zorgen dat het licht niet verstrooit. Ja. Daarom zijn ze zwart. Maar er zitten ook lensjes in, zoals wij dat in onze ogen hebben. Kennelijk hebben ze het voor elkaar gekregen om dus die stamcellen, die ogen worden, om die dan weer in dat mini-breintje te prutsen. Nou, dat iets anders. Dat ontwikkelt zich eigenlijk tegelijkertijd, zoals ik dat ook in een echt embryo ontwikkelt. Is dat nu goed nieuws? Of zeg je nou, sommige mensen vinden het misschien ook Misschien komen we daar nog op dat het ook eng is. Omdat er natuurlijk ook weer allerlei morele vragen opkomen. Maar wat heb je hier aan? Laat ik daar eens mee beginnen. Wat zou je hier... Waarom is dit van belang? Waarom is het belangrijk? Nou ja, ten eerste... Menselijke hersenen zijn waarschijnlijk de meest complexe structuur in het universum. Enorm moeilijk te bestuderen. Want er zijn geen dieren die hersenen hebben zoals wij. Wil je allerlei ziektes begrijpen en vervolgens geneesmiddelen daarvoor vinden... dan zul je toch een onderzoeksmodel moeten hebben in het lab. En die mini-hersentjes, ja. Mini-brains noemen ze... nu met die ogen erbij, die stellen nu in staat om ziekteprocessen te begrijpen... geneesmiddelen te ontwikkelen en die vervolgens te testen niet op dieren, maar op kleine, piepkleine menselijke hersentjes. Maar ja. Waarom heb je er dan veel aan dat die ogen er dan ook bij zijn? Omdat een heel belangrijk onderdeel van de hersenen input, hè, wat ja. Hersenen je hoort, je ziet. Er zijn enorm veel oogziekten van de oogzenuw, van het netvlies. Die je alleen maar goed kan bestuderen wanneer dat oog... Het oog is eigenlijk een verlengstuk van de hersenen. Dus het zou goed nieuws kunnen zijn voor mensen met oogziektes? Die oogjes in deze structuren zeker. Maar ook het stuk wat aan de hersenkant zit in deze structuurtjes. Dat is weer het stuk van de hersenen wat licht verwerkt. Wat licht informatie verwerkt. Dus het is eigenlijk een unit die bij elkaar hoort. Die je nu voor het eerst gezamenlijk kan bestuderen. Ja. Nou ja, het is een onderwerp dat de fantasie wel prikkelt, hè? Ja, nou, we hebben er veel over met collega's in het veld. Mijn lab doet dit niet. Menselijke hersenen zijn toch eigenlijk is toch de zetel van de persoonlijkheid. Van alles wat je weet, wat je meegemaakt hebt, dat ligt daar. Dus het roept veel ethische vragen op. Ja, het roept ethische vragen op. Wat voor ethische vragen roept het op? Nou, heel praktisch. Bijvoorbeeld in Amerika ken ik laboratoria die transplanteren deze kleine beetjes menselijke hersenen. Het is niet een volledig hersen van een mens weegt een kilo. Dit is die klein. Maar transplanteren die naar muizen, naar muizenhersenen. En dan integreert dat stukje mensenhersen in die muizenhersenen. En dan, ja, dan is het, kan je de vraag stellen, wat maak ik hier? Die experimenten gebeuren. Dan krijg je dus een muis met mensenhersentjes. Met een stukje mensenhersen is duidelijk dat die twee onderdelen, die muizenhersen en dat stukje mensenhersen, die maken verbinding. Dat is dan. Dat voelt voor mij ook, dat, moet ik zeggen. Dat zijn dingen die ik niet zou doen. Dat voelt niet goed. Dat zou ik niet doen. Nee. En daar zijn geen. Een uitdaging in ons vak is dat er eigenlijk continu dingen ontdekt worden die mogelijkheden geven waar nog nooit iemand over nagedacht heeft. En hier dit is typisch iets waar geen wetgeving of geen regelgeving over is. Een soort kruising tussen mensen en dieren. Dat is natuurlijk ook weer een klassiek. Chimeren heet dat. Ja, dat is een klassiek. Heet dat mieren? Chimeren. Chimeren. Oh ja, chimeren. Ja. Dat is natuurlijk een heel klassiek thema ook. Ja, mensen en dieren door elkaar. Ja. Centaur. Nou ja, precies. Noem maar wat. Er zijn een hele hoop sphinxen. Nou ja, noem het allemaal maar op. Satyrs. Ja. Maar hier is inderdaad, dus veel de congressen die over dit soort onderwerpen gaan, er zijn altijd ethici. Er is altijd een sessie die is even, nou kunnen jullie dit, hebben jullie dit wel afgevraagd? Wat zijn de regels hier? Moeten we regels ontwerpen voor dit soort onderwerpen? Dat weten ze gewoon nog niet. Want hoe ver kan dit gaan? Kan je uiteindelijk een heel menselijk brein kweken? Nou, dat is natuurlijk wel heel groot. Deze hele kleine mini-hersentjes, daar lopen bijvoorbeeld geen bloedvaten naartoe. Dus die hebben uiteindelijk, en bloedvaten zijn voor de voeding van de hersenen, zuurstof, suiker en dat soort dingen. Dus uiteindelijk kan het niet veel verder groeien dan een paar millimeter. Maar ja, nu nog niet. Ongetwijfeld, dit onderzoek gaat veel sneller dan men dacht. Elk jaar zijn er weer doorbraken waar je eigenlijk niet van gedacht dat het kon. Dus misschien moeten we ons wel klaarmaken voor het feit dat dat zou kunnen. Op dit moment beperkt men zich tot kleine stukjes, steeds onderdelen van de hersenen. Hè? Kleine hersenen, grote hersenen, hersenschors, hersenstam van een paar millimeter. Maar goed, wat je wel of niet mag doen, hè, die ethische kwesties die altijd opkomen bij dit soort ontwikkelingen. Daar zou dan ook iedereen over de hele wereld het over eens moeten zijn. Maar dat is natuurlijk ook vaak niet zo. Ja, nou, internationaal de wetenschappers wel. Omdat die toch eigenlijk één grote internationale community zijn. Die publiceren gezamenlijk in de grote tijdschriften in de wereld. Ja. En dat soort tijdschriften zullen nooit artikelen publiceren waar men bedenkingen bij heeft. Ja. Een mooi verhaal. Of nou ja, mooi. Interessant. Hè? Waar er inderdaad veel haken en ogen aan zitten. Dankjewel, absoluut. Hans Klevers. Graag gedaan. Het is 11:55. Ja, we horen hier het carillon van de Domtoren in Utrecht. En die bestaat dit jaar 700 jaar. Goedenavond, Erik de Jong, alias Spinvis. Hallo. Ja. Herken jij die klokken van die Domtoren meteen als je ze hoort? Nou, wat je nu hoorde was niet het carillon, hoor. Dat zijn de noodklokken. Oh. En ik denk dat de Salvator is. Dat is de oudste. Dat weet ik niet heel zeker. Maar dat is de grootste. Die 5000 kilo brons of zo. Is ja. Maar je herkent ze maar wel. Maar dat is niet het carillon. Niet het carillon. Ja, ik ben Utrechter. Maar goed. Maar je herkent wel die klokken als je ze hoort. Dat je denkt wel, hé, dat is de Domtoren. Of maakt het niet uit? Het bijzondere aan het carillon van de Domtoren is... Kijk, die dingen, dat zijn middeleeuwse instrumenten. Ja. Dus die staan allemaal veel lager gestemd dan normale instrumenten. Maar die van de Dom, die is nog een stukje lager. Dus, om daar iets voor te schrijven, dat is wel een dingetje. Dat heb je gedaan. Je hebt muziek gecomponeerd voor het carillon. Morgenavond is dat voor het eerst te horen. Nou kennen we jou als iemand die het experiment niet schuwt. Maar hoe moeilijk was dat? Of dit... met mijn mini-breintjes waar we het net over hadden, heb ik het toch voor elkaar gekregen, denk ik. Het is een duet geworden tussen steigerpijp en carillon. Want de Dom staat in de steigers en dat vinden mensen heel veel mensen. Wacht, daar is het al, geloof ik. Is dit een fragment of niet? Dat is ook niet super mooi. Maar die stijgers die zijn heel belangrijk. Want elke generatie op zich, 700 jaar lang... heeft elke generatie zelf weer besloten om die toren in leven te houden. Ja. Dus het is een ode aan de stijgers. Ja, we hadden net eventjes een heel gek geluidje... maar nu gaan we luisteren naar een fragment van de repetitie. Geloof ik nog niet met het carillon, maar dan krijgen we toch een idee. Ja. Dat waren dus die stijgerpijpen die we dan ook hoorden. Je hoort stijgerpijpen, carillon, drie trombones, cello en van alles. Ja hoor. Ja. En dat zit allemaal boven in de toren, hè? Zitten we morgen allemaal. Dus, jullie zitten er allemaal. De mensen die dit concert morgen gaan horen, zouden die meteen denken... Hey, Spinvis... Dat weet ik ook niet, maar ik ga ook zingen. Dus met mijn. Dat zou je kunnen herkennen, ja. Er zitten gewoon spinvisliedjes in ook. En natuurlijk. Hoe laat gaat dat dan gebeuren? Om 8:00 en het weer wordt mooi, hoorde ik net. Morgenavond. Dus dat is ook goed. Om 8:00. Morgenavond om 8:00. Het lijkt me geweldig. Dank je wel, Erik de Jong, alias Spinvis. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van de uitzending. U hoort het al. Onverbiddelijk is die tune. Maar niet getreurd. Prem Reddekisjoen gaat hier nog 2 uur verder op deze zender. En morgen is er weer in oog. Dan zit hier Chris Keijne. Vergeet wat je weet over opera. O, Festival for Opera, Music, Theater. 200 voorstellingen op 22 locaties in Rotterdam. 23 tot en met 29 augustus. O-festival.nl. Zet je net grote stappen met je bedrijf? Vallen je mensen uit? Voorkom verzuim met MedPrevent. Zorg dat je ook in volle vaart verder kan. Vraag onze Arbo-infobox aan op medprevent.nl... en ontvang een Activity Tracker cadeau. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen. Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegend vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt. Met een Lacrosse elektrische vouwfiets lag je iedereen uit. Lacrosse. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Lieve Christel. Gefeliciteerd met jouw verjaardag, tweelingzus. Blijf bijzonder. 10 minuten leeftijdsverschil en toch allebei onze eigen geboortedag. Ik ben heel blij met jou. Liefs, Daphne. Verras ook iemand met een echt persoonlijke kaart. Ga naar greets.nl. Voor jou, Greets. De Giro vindt dat beleggen toegankelijk moet zijn voor iedereen die zijn financiële toekomst in eigen hand neemt.